op Schiphol aan. We lieten alles achter in ons land hier ver vandaan. Maar ik had snel nieuwe vrienden en ik was echt heel erg blij. Maar nu wordt alles anders, we mogen hier niet langer zijn. Waarom moet ik gaan? Ik heb hier toch mijn huis. Het is onveilig in mijn land. Toch word ik weggestuurd, ze zeggen dat het niet meer kan. Waarom moet ik weg? Hier is toch mijn thuis. Ik wil niet veilig in mijn land. Toch word ik weggestuurd, ze zeggen dat het